فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 19ka bisha Shawaal sanadka 1443 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: sargaaliya askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka oo galabta iyo caawa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho; askar ka tirsan dowladda federaalka oo qarax lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose; faahfaahin ku aadan qaraxa iyo dilalkaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah: 20 sanadood kadib madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo ictiraafay in dagaalkii lagu qaaday waddanka Ciraaq uu ahaa mid gardarro oo bahalnimo ah; hadal ka soo baxay Bush iyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo aan ka wareysanay arrintaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. inta uu socda barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waaliga wilaayadda Islaamiga ee Bakool oo ka warbixiyey xaaladda wilaayaddaas iyo arrimo kale. wareysi uu bixiyey ayaad dhageysan doontaan. qodobadaas iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهقاق qodobada soo idil goordho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: sargaal iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa galabta iyo caawa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho. rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa galabta askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxay ku dileen mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho. dilka askarigan oo lagu magacaabi jiray Faray ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka hotel Tawfiiq ee degmada Yaqshiid, waxayna raggii fuliyay dilka askariga ka furteen qori uu ku hubaysnaa. sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa caawa isla Muqdisho ku dilay sargaal ka tirsanaa askarta dowladda federaalka. sargaalkan la dilay ayaa waxa uu ka tirsanaa saraakiisha maamulka gobolka Banaadir, waxa uuna dilkiisu si gaar ah kaga dhacay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. gobolka Shabeellaha Hoose, guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar qarax ah la beegsatay askar ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka. askartan la qarxiyey ayaa waxa ay wateen mooto, waxaana lagu qarxiyey deegaanka Mareeray oo dhaca duleedka degmada Afgooye. moota ay saarnaayeen ayuu qaraxu haleelay, waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay hal askari. فلله شكري غزير العطاء، سأبقى فخورا بإسلامي، سأبقى فخورا بإسلامي. وهقاق مركان نوحات كسو دواتان حبين تروح قرآن كأو كردقان، وحان سو جيدين يشيق نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آدم حكودرت صورة فصلت ودرسينا عن دوننا نروح ننقل غنوها كما دروستين اتحانها حيد روح قرآن كقرى القرآن كذا واحد روح قرآن كونا داقن سنة دونه كما يرتوى روح إذا وانا كدق ميسا حدادا قرآن كإيه سنة دا يدوح دا كدق منه وحي الرحمن وعيه حداد دي دو كلي ميل استاك سنامي سيدا حدادا أدون الله نقونين أدون شايدان أدون غيسا ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شايدان إنه لكم عدو مبين ادفع بالتي أحسن حكاري سي اسكو آيات أيهين ولا تستوي الحسنات ولا السيئة روح حسناتك هدو سمايه طاعاتك أو سمايه إلهي رادع شيء تدرتنا أو سمايه أرنتاس إيا حمانه أو سمايه معاسي أو سمايه أو على قليه إيسا وعلى رادع قليه إن لبدا سما سنة ما سنة حكالان سنين أونك إلهي الله وناك سمايه إيا إن الله حمان سمايه ما سنة أيبونه لابد از مت کسوا کمیده احسان في حق لا احسان في حق الخلق نفع آن کمسنا الحسنة والسيئة مد والبدات اذا کمسنا تلمنت اذا کمسنا قبل قط اذا کمسنا محايا لهاتي وناك اتسميسه هل جزاء الاحسان الاحسان هو حديك لو احمان رزق الله وحوله سبحانه وتعالى إحسان قاره أو كور معي محيطه وروح حوانا حمانك وسمي إند ونقو نفسيسه دو حمانك وسمي أونك إلهي متكمده كارهان من له حق كبير عليك وفأدي حق قوله سيدا قرابة يوكالي تدكى صاحب هذا نوكالي أما قولك وحمي أما فعلك وحمي وحد كاله ارتقيس وناك حدوك قوي حريري فصله وإن ظلمك أدوك ظلمين فاعف عنه حقي سعفي وإن تكلم فيك أدوح كاشيغانه أدو مقان أما أدو جوكت فلا تقابل أكله هرتق وحي وحلا مذا إسكعفي كل معامل بالقول اللين حدوك هاجره وكتابك أوكتغه أدو هذا الكؤوناجي ذي ونبدنا أديب والسلام حمان هذا اللقاء بشوف إذا قابلت لساعة بالإحسان أسألا حدي حمانه وكو سمايه ادو وانا ادو دافس فائده وين ايا كايمالس مخايته فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم متك اديق اي اسغا عداويس اذن كدخاي و هو نكونايا كانه وبيده ولي قعل ويا حميم الدو قريب من رياح يا هلي كرا لكن وما يلقاها لمسينا للكل مما يها حسنة أرنتز وناك بضان له وإنه قفك حمان كسما وناك نفسياه ما لسينا إلا الذين صبروا مع نفطه ويكوه حكما ينوحي إن عيسي ويكو قصبا إن وحال جعلها إكوة كيسة ومحايرا نفوزت وحلوة أبوري حمان روحك وسما إن حمان لك هرقيه تاسا مركة أتكبد ليس إنسان كادو نفتيس وحكو صبر سيا أمر أو فراء أمر ربي أو فرطوم أو قرطو ثوابك وينوك هلاي وقادو حدي حمان روحكو سمي أو شغديس وكالا أم حمانك أو كالا هرتغو لبك أو فإذيها يوحو قيسيها دو وقادو مركاس وحواي إنو أرن كان فولي وأفضو الدهاي غيدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم حتى كسوغات قال لي وانا دبي اني الله نغفر عليك ربان حمان صوما انكونا وان لدرينا محان كربنا ان الا كحر شيطان كفرنا ربنا والله اسلام اذا ميه ولا تسوي الحسنات ولا السيئه دينتي ادو ييري اسو وخر انو كدلو ادوغان واحد ربتا ان اسلامي اسلامي ادو ييرتو حدي كله او اسلام نمد كو كاري ويسو اسيغا ادن ور كيهلنو انو ان الله كفر ابليس كحر رباه taadan ka yeelin dagaalad ka jirta hadii dil ay kaantana waa dile hadii wax kale aad weeyso asaguna waa ku dilaa hadii aad ku dilaa waa shahiida tahay hadaa dishane ibaad ilaahayad fulisay oo macalla allah macigaaga ah oo la jirkaaga ah in marka faahanta waa laga marmaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج kadib 20 sanadood oo ay dawladda Mareykanka fasiraad qalad ah ka bixinaysay duulaankii gardarrada ahaa ee ay ku qaaday dalka Iraq ayuu markii ugu horeysay ictiraaf rasmi ah ka bixiyay madaxweynihii masuulka ka ahaa duulaankii waddankaas lagu qaaday George W. Bush madaxweynihii hore ee xukuumadda Washington ayaa si lama filaan ah uga yaabsaday malaayiin qof oo Ameerikaan ah kadib markii uu goob fagaare ah ka sheegay in duulaankii ay ciidamadiisa ku qaadeen Iraq uu ahaa mid gardarro oo bahalnimo ah isagoo kelimad ka jeedinayay mid ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laguna marti qaaday ayuu doonay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dhaleeceeyo kuna ceebeeyo duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine balse qalad carabkiisa ka dhacay ayuu isagu isduqeeyay Bush ayaa si kadisa u sheegay in duulaankii Iraq uu ahaa mid uu go'aamiyay hal nin uuna yahay duulaan gardarro ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa mar qura afka gacanta saartay iyagoo la amakaagay waxa ka soo yeeray madaxweynahoodii hore balse Bush oo madaxa ruxayay ayaa cadeymihii safakadka ah sabab uga dhigay carabkiisa oo ambaday sabab la xiriirta isagoo ah gabow 75 sano jir ah markii uu Bush qaladkiisa u sababeeyay duqnimadiisa ayay qosol afka jabsadeen dadkii Ameerikaanka ahaa ee madaxa ku sugnaa Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise elected. Doorashooyinka lagu qabanayo dalka Ruushka waa kuwa feeg ah ama lagu shubanayo. Siyaasiyiinta mucaaradka ah xabsiga ayaa la dhigay ama xitaa qaarkood waxaa laga horjoogsaday inay ka qayb galaan ololaha doorashada ee hadda socda. Sidaas darteed natiijada waxa ay noqotay in Ruushka dhexdiisa laga waayo isku dheelitirantii iyo kala dambeyntii lagu yaqaanay dimuqraadiyadda ilaa heer ay gaartay in halin oo qura oo go'aan ku qaatay in dalka cagaha loogu jiido dagaal lana qaado weeraro gardarro ah oo aad u faalxun kaas oo beegsanaya dal madax bannaan sida Iraq oo kale maya waxaan ula jeedaa Ukraine oo kale Iraq ayaan iri waxay doontaba ha noqotee da'da ayaa iga badatay oo waxaan ahay 75 sano jir Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii uurka ku jira afka ayaa soo dafa hadaba warbaahinta Mareykanka ayaa arrinkan siyaabo kala duwan uga falcelisay iyadoona saxafiyiintu ay aad ugu diganayeen markii uu hadalka Bush ku faafay baraha bulshada ayuu wariye ka tirsan telefishinka Dallas News ku sifeeyay ictiraaf dilaa ah Fox News oo ka mid ah warbaahinta ugu caansan ee Mareykanka ayaa ciwaan ka dhigatay waa zalla aad looga xumaado halka wargeyska Huffington Post uu yiri waa zalla la waqtiyeeyay oo halis ah saxiifada Washington Examiner ayaa hadalka sida qaladka ah uga soo yeeray Bush ku sifeysay mid bannaanka soo dhigaya qasaaraha dagaalkii Iraq dad badan oo baraha bulshada qoraallo ku faafiyay ayaa hadalka Bush aan ka dhigin khalad balse ku tilmaamay ictiraafkii ugu dambeeyay Mahdi Xasan oo ah saxafi ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in tani ay tahay qirasho weyn oo saameynaysa dhammaan ehelada askarta Ameerikaanka ah ee lagu dilay dagaalkii Iraq hadaba aqoonyahan Maxamuud Dugaas ayaan ka wareysanay hadalka ka soo yeeray Bush Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Axmedon ku salaamay adiga iyo walaalaha kalaba sida aan wada ognahayba inta uu socday dagaalkan uu Ruushku Ukraine ku qaaday ama uu uga jiro waxa sii xoogaystay propagandadii reer galbeedku adduunka inta hoos tagta ama hoos joogta ay mar kale isugu muujinayeen ama ay ugu sheegayeen in ay yihiin dadka difaaca xaqa iyo waxa ay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha dhanka kalena ay maaragtay opposite-ka iyo kasoo horjeedka arintaas iyo sifaadkaas ay ku tilmaamayaan Ruushka iyo qaasatan madaxweynihiisa. een propagandadaas marka dadkii waday iyo dawladihii waday een si ay maaragtay u sii faafiyaan oo hadalladooda iyo sheegashooyinkooda u sii cusleeyaan een sidii marar badan ay sameen jireen waxay maaragtay ku tala galeen ama ay sameeyeen ama ay isku dayeen in ay adeegsadaan een mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maray ee waddankan Mareykanka ee Nicky Oren jiray George W Bush een oo ah nin Soomaalidu ay aad u garanayso een mujtamaacadka muslimiinta iyo dhulka muslimka aad looga garanayo lagu xasuusto ama lagu yaqaano hagardaayo mooyin badan oo ka geystay een dhulalka muslimiinta siiba waddanka Soomaaliya Iraq Yemen iyo dhulalka la midka ah iyo Afghanistan waxaad inooga warantaa hadaljeedinta Bush waxay ku saabsaneed iyo qaabka uu uga soo fakaday hadalkan qirashada ah een ninkani wuxuu ka hadlayay een mowduuca dimuqraadiyadda ayuu hadaljeedin ka sameeyay een hadalkiisii wuxuu damcay intuu waday inuu maaragtay dhaleeceeyo go'aankii Putin uu ku qaaday een maaragtay weerarkii dagaalka uu ku qaaday Ukraine marka meeshuu rabay inuu ku dhaho wuxuu hal nin kaliisu si xaq darro ah oo gardarro ah go'aansaday inuu weerar arxan darro ah ku qaado waddanka Ukraine ayuu wuxuu yiri wuxuu go'aansaday inuu nin kaliisu go'aansaday inuu weerar arxan darro ah ku qaado Iraq een arin xaqiiqatan ahayd arin carabku maaragtay ka dafay een dhanka kalena xaqiiqatan ah waaqic jiray iyo taariikh la soo maray iyo wax run ah iyo run si ku tala galana een uga soo fakatay een durbadiiba qofkii ma qaar maaragtay muqaalka daawaday wajigiisa wuxuu ka damreemay een maaragtay saameynta ee hadalkaas carabku uu ku dafay uu ka yeelatay iyo sidii uu ugu soo booday oo runtii hadalka ka fakaday uu uga naxay iyo inuu isku dayay inuu maaragtay ka dabatago oo ugu yaraan saddex kelmadood oo ka dabataga hadalka markuu ka fakaday kadib uu yiri een waxyaabihii maaragtay uu isku dayay inuu uga fakado waxa kamid ah inuu 75 sano jiro nin odaya oo yahay oo dabcan inuu isku dardaro hadalka een uu bilaabay haddana mar kale wuxuu ku sii celiyay hadalkii qaladka oo sii adkiyay buu yiri oo xataa Iraq laftigeeda xataa saasay ahayd ayuu cod hoose ku yiri asagoo mar kale si ka cadba sidii hore ee carabku ka dafay een maaragtay ayuu ku cadeeyay ee taariikh aan ka ah ayuu leeyahay Bush madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka een ninkan iyo taariikhdiisa iyo waxa uu galay iyo waxa uu muslimiinta u geystay Soomaalida iyo muslimiintuba way ka dhiragsan yihiin dagaal xaq darro ah oo saliibi ah oo wadan dhan oo muslim ah lagu burburiyay ayuu maaragtay go'aankii ugu muhiimsanaa oo ugu dambeeyay asagu u lahaa kumanaan boqolaal kun oo qof oo muslimiin ah ku dhimatay malaayiin muslimiin ah ku barakacday hantidoodii iyo maaragtay nolol maalmoodkoodii baa lagu burburiyay een ilaa hadda qalalaasii iyo colaadii waddankaas uu geliyay ilaa hadda ay maaragtay ay ka jirta waddanka kaliya ma ahaane Soomaaliya wuxuu ka sameeyay baan ognahay go'aankii uu ka qaatay oo asagu uu qaadashadeeda lahaa weerarkii Iraq maaragtay Afghanistan ay ku qaadeen Mareykanka een baan maaragtay wada xasuusanaa wada ognahay iyo wixii ka dhashay iyo khasaarihii iyo dhibaatadii iyo barakacii iyo dilkii iyo burburkii uu ka geystay ma jiraan qirashooyin sidaan oo kale ah ama kuwa cadcad oo uu horey u jeediyay Bush waxa sidoo kale library-yada adduunka iyo yaala oo buugaagta ku qoran oo gaaladu aqoonyahankeedu iyo jaamicigeedu iyo xataa siyaasiyiinteedu ay wada qirayaan asagana laga hayaa marar badan qirashooyin iyo qiraal ka culus midan hadda carabku ka xaday ama sida hoose uu u yiri oo uu ku tilmaamayay mawaaqif iyo meelo kala duwan isagoo dadyow kala duwan la hadlayay nooca dagaalka ay ku qaadeen wadamada muslimka iyo sababta ay ugu qaadeen wuxuu meelo kala duwan ku sheegay in dagaalkaas xilligii uu qaadayay sababta uu qaadayay ay ahayd in uu yahay nin kristaan ah dagaalkaana uu dagaal saliibi yahay sidii uu asagu markaa sheeganayayna dagaal Ilaahay iyo Jesus ay amreen inuu yahay oo kaniisada maaragtay sidii ninka boobka ah dagaaladii saliibiyintu ay qaadi jireen hadal ka adag ama lamid ah oo mawaaqif kala duwan ee runtii ku cadeeyay marka waa xaqiiqo jirtay iyo waaqic aan ka dhareegsanahay in badan muslimiintuna og tahay in yaro ku dagan ma ogiyay in daba dhilifo sawirka ka duwan ee maaragtay isku dayday inay arintaa u sameeyso nooca hagardaamada uu maaragtay ka geystay waddanka muslimka ah dawladda Mareykanka iyo khaasatan madaxweynaheedii xilligaas ninka George W Bush la yiraahdo hagardaamooyinka la midka ah oo Afghanistan ama ka xuma oo Afghanistan ka geystay iyo ayadoo arintan ay marqaati ka tahay okusoonida iyo sida maaragtay ay u yaqiinsan yihiin in dagaalkii wadamada muslimka ay ku qaadeen inuu ahaa mid gardarro ah oo runtii wax tabriira iyo wax sabab ah oo maaragtay la aqbali karo oo u haysteen cudwaan maaragtay min cinda anfusihim waxaan ka ahayn aysan jirinin marka waa xaqiiqo jirtay baan leenahay arintaasi bay sii sugaysaa waxay sii sugeysaa calaamadihii mid ka mida lagu yaqaanay oo ahaa xilli kasta ama xoogaa markii la joogaba runtii ay sida cad oo calanka u diidanaayeen in midba xoogaa kasoo marba xoogaa ku talagal la'aan uu uga soo baxo. Laakiin markasta waxaa jirta oo xaqiiqa oo sugan in dadka muslimka ah uu godobtooda yaqaanaan, cadowgooda ay og yihiin, saaxiibkooda ay og yihiin, meesha laga soo gelaya ay og yihiin, ninkii galladay iyo ninkii ganayba ay ka warqabaan hadday qirtaan iyo haddaysan qirinin, haddii afku kasoo naxado ama carab ku gadafo iyo hadduusan ka dafininba, ku talagal hadday u sheegaan iyo ku talagal la'aan hadday u sheegaanba, muslimiintu markasta xaqiiqdaas way ka dheregsan yihiin, taariikhdoodii horey la socdaan, ilaa hadda shaqada ay hayaan iyo waxa ay yihiin iyo doorka ay ku leeyihiin iyo kaalinta ay ka ciyaarayaan dhibaatada ka jirta wadamada muslimiinta guud ahaan iyo waddanka Ciraaq gaar ahaan bay muslimiintu ka dheregsan yihiin. Laakiin tani waa ta'kiid iyo sii adkayn iyo wax hubanti runtii ay tahay inay u noqoto in yar qofkii uun shaki uga jiray xaqiiqada taariikhda la soo maray. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Waaliga wilaayadda Islaamiga ee Bakool, Sheekh Cusmaan Abu Cabdiraxmaan, ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee wilaayadda. Haddaba waxaad ku soo dhowaataan wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda Al Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al Shabaab. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sheekhna marka hore ku soo dhow idaacadda Islaamiga Andalus. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا ورالك بشير مهدين أبو أيمن وردوهي. جزاك الله خيرا الجزاء ونقوم هذي عنا يا أذيق إذا عدا أندلس. جزاك الله خيرا. وقهرين شيخ عثمان أبو عبد الرحمن وحاطهي وليقى ولاد إسلامك بكول وحاط نوغا ورانتا حالة قود ولاد إسلامك. جزاك الله خيرا حالة قود ولاد إسلامك بكول هذي آد بأوفي عنتهي إلهي سبحانه وتعالى ونقوم هذي عنا حق مطركي الرابك مركي لدى الحمد لله بالله وفي عنوان هاي سنة khaasatan dhulka daaqa iyo xoola aad u fiican yahay dhanka beeraha alxamdulillaah kulli adiga ilaahay subhanahu wa ta'ala ziyadan way diisanayna dhanka matarka waxa way bilow fiican haysana ilaahay anoo ziyadiyo dhanka kala aamaasha guud ee khayriga ah dhanka dowradka day tahay iyo maxan ku raadaa arrimaha bulshada iyo khadamaadka ijtimaaciga alxamdulillaah sidii loogu talagalay way u socdaan ilaahay baan ku mahadsan dowradki qabaailki iyo guud ahaan marka walaalaha jazaahumullaahu khayran daacwada iyo naya badan jawaanibti marka kala duuneyd wanaag badan ba ka jira alxamdulillaah ilaahay ba ku mahsan ilaahay aanu ziyadeen lana insha Allah sheekhul wali maalmahan waxaan ka warheena in wilaayada islaamiga bakool dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadan ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah kufaarta ku soo duushay wadankan si gaar ah wilaayada bakool arimaha simaxad kala socotaan jazakallahu khayran arimaas si dhow baan ula soconay runtii waxa way dhaqdhaqaaq ciidan ayaa ka jiray cadawga Itoobiya ee gaaladaha ayaa laba wado soo kala baxay dhanka iyo yeed iyo dhanka iyo Eelbard wadadan Eelbard iyo isku xirto xudur ciidan bay soo mareen waxay soo dhaqaaqeen 4 bisha Shawaal sanadkan aan ku jirno 1443 kuwa kalena idan 5 isla bishaas ay iyaguna soo dhaqaajiyeen kuwa yeed iyagoo marka hadafkoodu uu ahaay isbeddel guud oo labadaas degmo Waajid iyo Xudur ciidamadii hore u joogay oo Itoobiyaanka ahaa ayay bedelayeen koow waxa sabab u ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u sheegay walaa yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istada'u hadafkoodu ugu weyn waxa way inay mujaahidiintu ay la dagaalamaan muslimiintu ay baabiyaan ayaa ah inta waxa sii dheer hadafka ugu weyn hadda ay soo safreen wuxuu ahaa inay isbedelaan kuwa markii iska dhawdhuumanay oo wada aan marinin oo duurki iyo hoodka jafnaay unbay ahaayeen marka hadafkoodu saan la soconaysaas u ahaay jazakallahu khair wataay muddo dhowr 10 maalin ayuu maraya socdaalka ciidanka Itoobiya gaar ahaan kuwa isay kala gudbaya ee magaalooyinka Xudur iyo Eelbard maxaa sabab u ahayd isleedihiin cadawga ee ku adkaato dadasi جزاك الله خيرا. سؤال مهم أواي كل صدر مغص سؤال كذا واي إلى سبحانه وتعالى مجاهدين تاس أو دياري إيجو حقيقينا أو كعمل فلا تطبيقنا فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد ولا لا مجاهدين تا جزاهم الله خير الجزاء جيشك يا لفلون قشكون نقضي أو أي أديدين إن مران ودوينكي طبعا ولاسكو مارت أي dhowr toban maalmood ay safar ugu jiraan hore ay gadaal ugu socdaan oo wado cusub maartay hoodka ugu bixinayaan waa cabsi ay ka qabaan mujaahidiinta iyo kamaayinka iyo qaraxyada ay la kulmayaan unba ugu wacan ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhigiisa taas ayaan u sabab ah in ay wadadii ay mari waayaan oo hoodkaas wada ay ka raadiyaan meeshii loo fariistay ma meel kale ay maraan culaysidaas oo dhanka mujaahidiinta maartay cadaadiskaas unbay dareemayeen taas sababteed ayaa keentay in maartay muddo 10 dhowr maalmood ay wadada ku jiraan oo ilaa aan ay safar ku jiraan taas ugu wacnaqay waa tahay waxaad noo sheegtay in weeraro culus oo isugu jira qaraxyo dagaalo toos ah iyo kamaayna siyaabo kala duwan lagu beegsaday ciidanka Itoobiya ogaalkiin maxaa qasaar ah oo soo gaaray cadawga Itoobiya jazakallahu khayran cadawga khasaarahood aad u badan yahay waa iska socotay oo kamaayinka maalintiiba maartay ilaa 4 2 3 ayaa dhacaysay tusaale ahaan hadaan u soo qaato ku marka ugu waaweyn aan wax ka xusno waxa kamid ah meesha la yiraahdo Teed 12kii bisha Shawaal kamaayn iyo qaraxyo ayay ku dhaceen waxaan lagu dilay 9 askari oo Itoobiyaan ah iyo 6 oo dhaawac ah diyaarad helicopter ah oo ay soo degtay oo baqtigooda maartay meesha ay ka aruurinaysay muddo meesha ay joogeen oo meel ay aadaan way garan waayeen taas ka mid ah waxa kale oo kamid ah Waajid iyo meesha la yiraahdo Garsaale iyadan waxa waay in dagaal culus ay kala kulmeen oo runtii waxa waay 5 qof oo Itoobiyaan ah lagu dilay 4na lagu dhaawacay inta aan ka warqabno waxa kale oo kamid ah kamiin iyo qaraxyo iyadan meel yiraahdo Mari oo Albert Marte u dhaw 30 km taqriiban u jirto in iyadan maartay qarax iyo kamaayn ay ku dhaceen oo dhaawac iyo dhimasho fara badan iyo khasaare ay jirto gaari booyad ayna meesha ku basbeelay taqriiban markii la isku celceliyo inta aadna soo gaariso macluumaadada walaalay noo soo gudbinayaan taqriiban 30 ayaa marka dhimashadooda maartay ay gaarisa ilaahay u ziyadeen lana waa gartay Sheikh Uthman sidoo kale waxa jiray milishaad liyu police ah oo kolonyada ciidamada Itoobiya qayb ka aha halkee ay ku dambeeyeen milishaadkaasi akhi jazakallahu khayran kuwaas kuwi midalan yeed ka soo baxay oo markii rabdhuur iyo buur dhuxlo meel u dhaxeysa ay soo gaareen qaraxay ugu horeeyay oo rabdhuurun u dhaw qaraxay miinadii ay la kulmeen ay kala farxadeen oo maartay wadadii ay u gambiyeen oo niminkii ay ka goosteen ilaa taqriiban 100 iyo dhowr qof iyo ah ayay marta ayagoo arar ah baxsada waxay gaareen meesha la yiraahdo yeed kuwi kale iyagana wadadii maartay xudur ku socdaalayay iyagana waxa waa ilaa 5 gaari igoo wato oo farxadkooda qaraxay ugu horeeyay ay la kulmeen meel aan ka dheereyn meesha la yiraahdo Albert ay iyaguna iyo farxad ah magaaladii Albert ay dib ugu noqdeen sababka ay u noqdeen waa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa jibiyay oo rucb ku riday sida Ilaahay quraanka ku sheegay sanul qifi qulubi alladina kafaru rucb rucbi argagax ayaa Ilaahay ku riday sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur iyagoo ararayo ayaa markaa maartay meelay ay ka imaadeen dib ugu noqdeen markii ay dhadhamiyeen kulaylki iyo xanuunka ay dhadhamiyeen unba danta ku qasabtay inay kala yaacaan tageen hada maartay meeshiyad oo kala sida macluumaad walaalaha noo soo gudbinayeen oo ay leeyihiin Itoobi naga dhagan maayo maarteen wax maarte miinada lagu baaro oo dad maarte miinada la saga hormariyo ma noqonayna idoo dhahay oo ishtagen marka adii warkooda saas waa ay kuwaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala halaag ijaab ku riday wayna arreen jazakallahu khayran Sheikh Uthman ugu dambeen ciidanka mujaahidiinta gudahan si gaar ah geesiyada wilaayada Bakool ay cadawga u diiday inay si fudud isay kar gudbaan wadooyinka wilaayada Maxamed Ilaahdan jazakallahu khayran jazaa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay su'aashaas inaad ii weydiiso waan filinayay waan sugayay inaad ii weydiin doonto runtii aad iyo aad baan ugu tahniyadeynaa jazakumullahu khayran hanii aan la kumaan leenahay walaalihii mujaahidiinta gaar ahaan jeeshka wilaayada Islaamiga Bakool oo runtii nasashada iyo hordada iyo socdaalka intaba u diiday cadawgaas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabab ugu dhigay in iyagu ay kala dhantaaliyaan iyo hadafkooda jazakumullahu khayral jazaa ayaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qolkiisa ama ayidiisa ayaan idin xasuusinayaa oo ah ya ayyuhalladhina aamanu isbiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun iyo Ilaahay qolkiisa ah walaa tahinu fi ibtigaa'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuuna min Allahi ma la yarjuun ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda hasanaadka uu kabo dhaawacooda iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala boqsiyan leenahay jazaakumullahu khayran leenahay waxaan kaloon u mahadcelinaynaa aanu fursad ka faa'iideysanayo nuqabada een qabaailka maartay degaa ee wilaayada islaamiga bakool oo runtii igana juhdigooda een maartay mujaahidiinta la garab taagnaay oo xilligaasi tusaale ahaan waartay xilligi xamladaas ay wadeen een geel farabadan ilaa 22 oo neef oo geel ay ku wareejiyeen oo maartay garab istaag iyo dhiirigelin badan iyo iyagoon ay jireen waxaan leenahay igana jazaakumullahu khayran jazaayaan leenahay runtii aad iyo aad ba maartay aan ugu mahadcelinaynaa baadallaah subhanahu wa ta'ala walaalaha jeeshka lawlallahu thumma hadaysan iyagu ahaan lahayn dadka maartay maanta muslimiinta ah barwaaqadan ay haystaan iyo masaajididan amiran iyo maraakiistan wada socota iyo khayraadkan iyo shariicadan Ilaahay oo la tadbiiqinaayo oo la xukumaayo ee ma is suurowi lahayn jazaakumullahu khayran lana jazaakallahu khayr sabqa fakhuran bi islami gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi-dinin 'azimin huwas-sami